الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ انعام کی تقریباً 93 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی اور 94 نمبر آیت کی تفسیر ابھی چل رہی تھی. سورہ انعام جیسے کہ آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ مکی سورت ہے اور مکی سورتوں میں اکثر کفار و مشرکین کا رد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا خصوصاً تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کے دلائل کثرت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ آخرت کے بارے میں، میدان محشر میں اٹھنے کے بارے میں کثرت سے بیان ہوتا ہے، کیونکہ مشرکین وغیرہ ان تمام چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے. لہذا اس آیت میں یہی ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کل کے پروگرام میں کہ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جب کفار کو بلائے گا تو اس طرح فرمائے گا کہ اور بے شک ضرور تم ہمارے پاس آئے اکیلے اکیلے، جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور تم نے اپنی پشتوں کے پیچھے یعنی اپنے دنیا میں اس تمام کو چھوڑ دیا جو ہم نے مال و متاع تمہیں عطا کیا تھا. تو اس میں مشرکین مکہ وغیرہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان پہنچے گا تو وہاں مال و متاع یا دنیا کا کوئی بھی مال و اسباب کام نہیں آئے گا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور پھر نیک اعمال کو اختیار کرنا ہی کام آئے گا. چونکہ کفار و مشرکین مال و متاع پر بہت زیادہ گھمنڈ کیا کرتے تھے اور بعض کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ جس طرح دنیا میں ہمارے پاس مال و متاع ہے اور اس سے ہم اپنی حاجات کی تکمیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو اگر میدان معاشر میں ہماری گرفت ہوئی بھی تو ہم اپنے مال کو بطور فدیہ دے کے اپنے آپ کو چھڑا لیں گے. لہذا اس چیز کا واضح طور پہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ دنیا جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے تو بالکل اکیلے آؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء، اور ہم ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں دیکھتے جو تمہارے سفارشی تھے، وہ جن کے بارے میں تم نے گمان کیا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ شریک ہیں، یعنی بت وغیرہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے، آج وہ تمہارے ساتھ نظر نہیں آ رہے کیونکہ بالکل یہ اکیلے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور بت وغیرہ وہاں موجود نہیں ہوں گے. لقد تقطع بینکم، بے شک ضرور تمہارا آپس کا تعلق منقطع ہو گیا، یعنی دنیا میں تو فاسد تمہارا تعلق تھا، باطل تعلق تمہارا ان کے ساتھ تھا، لیکن اب وہ سب ختم ہو گیا. وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور گم گئے، دور ہو گئے تم سے وہ تمام دعوے جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو گویا کہ وہاں میدان محشر میں، آج دنیا میں تو پتہ نہیں چلتا آدمی بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، لیکن میدان محشر میں جب بارگاہ الہی میں حاضری کا موقع آئے گا تو وہی شخص جو دنیا میں سینہ چوڑا کر کے چلا کرتا تھا، بہت زیادہ گھمنڈ کیا کرتا تھا، وہ بالکل بھیگی بلی بنا ہوگا اور خوف و دہشت اس پر طاری ہوگی، اور وہ اپنے سابقہ زندگی میں کی گئی اپنے دلیرانہ جرتیں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے رسول کی بارگاہ میں کی تھی، ان پر پچھتا رہا ہوگا. ان باتوں سے اگرچہ کفار و مشرکین کو نصیحت کرنا مقصود تھا، لیکن چونکہ قرآن عظیم ہر انسان کے لیے نصیحت اور عبرت اور درس لے کر آیا ہے، لہذا ہمیں بھی اس پر غور کرنا چاہیے. آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، انہیں دین اسلام کی طرف مائل کرنے کی، یعنی اس کے احکامات پر عمل کرنے کی طرف مائل کیا جاتا ہے، تو وہ اسی طریقے سے بے سروپا باتیں کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، اور مطلب بعضوں کو یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ناجائز تصور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. یعنی جب انہیں سمجھایا جائے نماز پڑھیے، روزہ رکھیں، آپ یہ گناہ مت کیجئے، تو جواب میں کہتے ہیں کہ جی آپ تو خامخا ڈراتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بڑے ہونے کا تصور صرف گناہوں کی دلیری کے وقت یاد آتا ہے، اس کے علاوہ یاد نہیں آتا. ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا سارا بزنس بند کر کے آپ گھر کے اندر بیٹھ جائیے، کنڈی اندر سے لگا لیجئے، اللہ کی رحمت تو بہت بڑی ہے، آپ کو بھوکا کوئی مارے گا، وہ تو ماں سے زیادہ مہربان ہے. اگر آپ گھر میں ہوں اور ماں آپ کو کھلانے پلانے پہ قادر ہے تو وہ پسند کرے گی کہ آپ بھوکا مرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو بدرجہ اولا اس بات کو پسند نہیں کرے گا. تو کنڈی اندر سے لگا کر بیٹھ جائیے، پھر دیکھیں جنت سے تھال آتے ہیں کہ نہیں آتے. اب اس مقام پہ یقیناً جواب یہی ہوگا کہ نہیں جی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوشش کا حکم دیا ہے، کوشش کریں گے تو کچھ پیٹ میں جائے گا نا، براہ راست کہاں سے تھا لائیں گے؟ تو یہی تو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب دنیا میں ایک کھانے کا تھال براہ راست نہیں آتا، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، تو جنت آپ کو فری میں کیسے مل جائے گی؟ بغیر محنت کے جنت کیسے حاصل ہو جائے گی جو اللہ کی رضا کا مقام ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور اس کے علاوہ جو نعمتیں، دنیا کی نعمتیں اس کے علاوہ ہزارہ نعمتیں جمع کر دیں، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ چاہے گناہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑاتے رہو، دینداروں کا حقیر اور معمولی تصور کرتے رہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ میدان معاشر میں آپ کو عطا فرما دے گا؟ یہ جو سوچ کا تضاد ہے اس کو ختم کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لہذا بعض لوگ دینداروں کو دیکھ کر بہت گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو معمولی سمجھتے ہیں، اور شاید یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑے بہت کبھی کوئی نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، غریبوں کی امداد کر دی، مدرسے میں کچھ کھلا دیا دے دیا، یا دیگیں وغیرہ پکا کے غریبوں کو کھلا دی، تو سمجھتے ہیں کہ بس اب ہماری نجات ضرور ہو جائے گی۔ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح کفار کے دعوے دنیا میں دھرے رہ گئے اور میدان معاشر میں جا کے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، ایسا ہی ہمارے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ اس لیے دنیا دار العمل ہے، دنیا کس طرف جا رہی ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کیا تقاضا ہے اس پہ نظر رکھیں۔ کوئی بھی ہمارا اسلام، نہ کوئی دیندار، نہ کوئی عالم اس چیز سے آپ کو منع نہیں کرے گا کہ آپ دنیاوی تعلیم حاصل نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ پیسہ جمع نہ کریں، بچوں کے مستقبل کے بارے میں غور و تفکر نہ کریں، رشتہ داری نہ کریں، دوستی نہ کریں، کوئی اس سے منع نہیں کرے گا، لیکن یہ تمام چیزیں دائرہ شریعت میں رہ کر ہوں، اس کی تلقین ضرور کی جائے گی۔ لہذا کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب ہم دنیا کے اندر کوئی دعویٰ کر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کوئی ہم حسن ظن قائم کر رہے ہوں، اس کی رحمت کا یقین اور احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایک لمحے کے لیے غور کر لیں کہ میرا یہ دعویٰ شریعت قبول بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں یہ ایکسیپٹ ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب ہم یہ غور کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل، اور یقین سے بات یہ غور و تفکر خود بخود حاصل نہیں ہو سکتا، کسی صاحب علم سے پوچھنا پڑے گا کہ میرے جو نظریات ہیں، میرے خیالات ہیں، میرے تصورات ہیں، درست ہیں کہ نہیں ہیں، اور کیا ان کی وجہ سے ایسا تو نہیں کہ میدان معاشر میں مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، اور وہاں پر جا کر ان دعووں کی متضاد مجھے صورت دیکھنے کو ملے، ان دعووں کے مطابق مجھے صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ ضرور معلوم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں اکثر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کو بت پرستی سے دور کرتے ہوئے اپنی جانب میلان کی دعوت دی ہے، اور میلان کرنا مقصود ہے، لہذا اللہ تعالی نے جا بجا اپنی قدرت اور عظمت کے دلائل بیان فرمائے ہیں تاکہ ان پہ غور و تفکر کر کے کفار اس بات کو ماننے پر مجبور ہو جائیں کہ بے جان بت ہمیں کچھ نہیں دے سکتے، جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، سب کچھ کائنات کا نظام اسی کے دست قدرت میں ہے، لہذا پھر ایمان بھی اسی پر لانا چاہیے اور اسی کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ لہذا باقی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بیج یعنی دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یہ بہت ہی بہترین اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور عظمت کی ایک دلیل بیان فرمائی۔ دیکھیے ایک آم کی گٹھلی ہوتی ہے معمولی سی، آپ اس کو زمین میں لگا دیجئے، وہ گٹھلی پھٹے گی، اس میں سے پودا نکلے گا، وہ زمین کو چیرتا ہوا باہر آئے گا، اور پھر ایک کچھ عرصے بعد ایک تناور درخت بن جائے گا۔ اسی ایک گٹھلی سے اس درخت میں ہزارہ آم لگیں گے، ہزاروں گٹھلیاں ہو جائیں گی، پھر ان کو لگائیں گے تو ہزارہ درخت، پھر ہر درخت سے مزید گٹھلیاں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم نظام ہے، جس پہ غور کریں تو واقعی اس کی قدرت اور عظمت کا یقین کرنے پر دل مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں، کبھی آپ پہاڑوں کے سائڈ چلے گئے ہوں تو وہ پہاڑ جن کو آپ اگر بھاری بھاری مشینوں سے توڑنا چاہیں تو آپ کو کئی کئی مہینے لگ جائیں گے، لیکن انہی پہاڑوں کے درمیان سے بالکل نازک اور بالکل مطلب ہاتھ میں لے کے مسل دیں، ایسے ایسے پودے نکل رہے ہوں گے، لیکن وہ پہاڑوں کو چیرتے ہوئے باہر نکل آتے ہیں۔ تو ان میں یہ قدرت کون پیدا کر رہا ہے، یہ قوت کون پیدا کر رہا ہے، یہ ہمت کون پیدا کر رہا ہے، یہ اتنے زیادہ مطلب نکلنے کی وسعت کس نے ان کو دی ہے، یہ طاقت کس نے دی ہے، سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا کہ ان باتوں پہ غور و تفکر کرو، تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ضرور ایک ذات موجود ہے جس کے حکم سے پہاڑ اس نازک سے پودے کو رستہ دے رہا ہے، تو اس پر ایمان لانا چاہیے. یخرج الحی من المیت، وہ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے. وہ مخرج المیت من الحی، اور وہ میت سے زندہ کو، مردہ سے زندہ کو نکالنے والا ہے. جیسے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی کہ انڈے سے مرغی نکلتی ہے، انڈا بے جان ہوتا ہے اور چوزہ جاندار ہوتا ہے، تو مردہ سے زندہ نکلا. اور پھر مرغی انڈا دیتی ہے، مرغی جاندار اور انڈا بے جان. اسی طرح آپ بہت ساری چیزوں کی مثال لے سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے کہ وہ زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جب وہ زندہ سے مردہ کو، مردہ کو زندہ سے پیدا کرنے پہ قادر ہے، تو پھر میدان محشر میں ہمیں اٹھانے پر بھی قادر ہے. ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ اللہ ہے تو تم کہاں منہ اوندھے منہ گرے جا رہے ہو. یعنی اس پر غور و تفکر کرو تو تم کہاں اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر کر بتوں کی طرف جا رہے ہو. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے. فالق الاصباح، وہ تاریکی چیر کر صبح نکالنے والا ہے. وجعل اللیل سکنا، اور اس نے رات کو چین کا سبب بنایا، یہ چین بنایا، چین کا سبب بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور اس نے سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. تو واقعی اب دیکھیے کہ رات کی تاریکی سے صبح کا نکلنے کا اگر منظر آپ دیکھیں، کبھی سورج طلوع ہو رہا ہو یا جب سفیدی صبح صادق کی سفیدی پھیل رہی ہو، تو بڑا حیرت انگیز منظر ہوتا ہے اور دل اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو ضرور اس نظام کو چلا رہی ہے. اور اسی طرح اس نے رات کو سکون کا سبب بنایا. سارا دن تھکے ہارے آدمی آتا ہے تو رات میں جب سوتا ہے تو بالکل سکون اور چین اس کو مل جاتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا. اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا کہ اس سے عدت کا حساب ہوتا ہے، اس سے عمروں کا حساب کیا جاتا ہے، اور دیگر جسے چاند کے ذریعے ہی مہینوں کا حساب ہوتا ہے. رمضان کا چاند دیکھا، عید کا چاند دیکھا، تو ان سے پھر عید بقرعید کا حساب، رمضان کا حساب وغیرہ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی قدرت اور عظمت کی نشانیاں پیدا فرمائیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ، یہ زبردست غالب اور جاننے والے رب کا مقرر کردہ ہے. یہ تمام نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے. وہو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کر لو، راستہ تلاش کر لو. تو جو پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ ستاروں کو دیکھ کر وہ اندازہ کر لیا کرتے تھے اور اپنی منزل کا تعین کیا کرتے تھے، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ستاروں کو ایک تو خوبصورتی کے لیے، آسمان کی تزئین کے لیے پیدا فرمایا، اور ہر ستارہ جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر غور و تفکر کرو کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لا ہزاروں کروڑوں ستاروں کو آسمان پر بغیر کسی رسی کے مقرر کیا ہوا ہے. کوئی ڈگرتا نہیں ہے، ٹوٹتا ٹپکتا نہیں ہے، وہ مطلب ہلتا جھولتا نہیں ہے، ایک مقام پہ ساکت موجود ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، اور ان سے ہدایت بھی، یعنی راستے کی ہدایت حاصل کی جاتی ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے اپنی، بے شک ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ان کو، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ان نشانیوں سے حقیقتاً نصیحت وہی حاصل کرے گا جو صاحب علم ہوگا، بے وقوف اور جاہل ان کو نظر انداز کرے گا. آگے مزید ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، ایک جان سے. یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں، اور پھر ان دونوں سے پورے مطلب انسانیت کی تخلیق ہوتی چلی گئی. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت ہی عظیم قدرت والا ہے کہ ایک ذات سے اس نے اربوں کھربوں کو پیدا فرما دیا. تو یقینی سی بات ہے کہ پھر ہمیں ماننا پڑے گا، جب اتنی قدرت اور وسعت والا ہے تو میدان محشر میں اس کے لیے اٹھانا، دوبارہ ہمیں زندہ کرنا، دوبارہ اپنی بارگاہ میں حاضر کرنا کوئی مشکل کام نہیں. فمستقرن، پھر ایک ٹھکانہ ہے، یعنی تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے. مثلا یہ دنیا کا ٹھکانہ، یہ دنیا یا ماں کے رحم کے اندر ایک ٹھکانہ ہوتا ہے. وہ مستودع، اور ایک امانت کا مقام. امانت کا مقام یعنی بطور امانت ہمیں ایک مقام پہ رہنا ہے, اس سے مراد قبر ہے کہ ہم قبر کے اندر رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. یہ گویا کہ پورا ایک تین ادوار کو بیان کر دیا کہ ایک جس میں ہم کچھ بھی نہیں تھے, یعنی عالم ارواح میں تھے کہ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہم لوگ عالم ارواح میں تھے, پھر دوسرا ہم ماں کے رحم میں آئے, اور پھر تیسرا کہ ہم امانت کے طور پہ تھے, یعنی یا تو والد صاحب کی پشت میں اور یا قبر میں. یہ تین ادوار بیان ہوئے اور اس کے بعد پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون, بے شک ہم نے اپنی نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی اس قوم کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. وہو الذی انزل من السماء ماء, وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. اور یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے, تو اس نظام بارش کے اوپر غور کیا جائے تو اللہ تعالی کی بہت عظمت دل میں پیدا ہوتی ہے. یہ جتنے سمندر وغیرہ پہ جب یہ سورج کی روشنی پڑتی ہے, گرمی ہوتی ہے, تو اس کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے اور پھر یہ بادل کی شکل میں چلتا ہے, جہاں اللہ تعالی حکم فرماتا ہے وہاں پہنچتا ہے اور پھر اس کے حکم سے برسنا شروع ہو جاتا ہے. اب یہ بادل آپ کو بہت نظر آئیں گے, ہر جگہ نہیں برسیں گے, جہاں پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہیں برسیں گے. اور یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اگر آپ کبھی جہاز میں, ہوائی جہاز میں محو سفر ہوں, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ بادل بالکل مطلب ان کے اندر سے جہاز گزرتا چلا جاتا ہے, بالکل ایسے ہوتے ہیں بھاپ کی طرح, اگر آپ ان میں ہاتھ لگائیں تو ہاتھ میں نمی نمی آ جائے گی, اتنے نازک. لیکن جب یہ پانی لے کر چلتے ہیں تو ٹنوں وزنی پانی ان کے اندر موجود ہوتا ہے, لیکن اس کے وزن سے یہ بادل نیچے نہیں آتے, اسی طریقے سے اڑتے چلے جاتے ہیں, اسی طرح سے ہلکے پھلکے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم قدرت ہے کہ ٹنوں وزنی پانی ان کے اندر موجود ہوتا ہے, کیونکہ بعض مقامات پہ جب یہ بادل برستے ہیں تو گھنٹوں بارش ہوتی رہتی ہے, انہی بادلوں سے پانی گر رہا ہوتا ہے, اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی عظیم نشانی ہے. اس پہ غور و تفکر بہت ضروری ہے. تو وہ الذی انزل من السماء ماء, وہی ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو. فاخرجنا به نبات کل شیء, پھر اس نے نکالا اس پانی کے ذریعے ہر اگنے والے جتنے بھی مطلب یہ سر سبزی سبزیاں جتنی ہیں, پھل وغیرہ دیکھیں, درخت وغیرہ, گھاس, یہ سب اس سے نکلی. فاخرجنا منه خضرا, پھر نکالا ہم نے اس سے سبزی کو. نخرج منه حبا متراکبا, جس ایسی سبزی کہ ہم نے نکالا اس سے دانوں کو, متراکبہ جو ایک دوسرے پر چڑے ہوئے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے مکئی کو دیکھا ہو, جس کو ہم بھٹا بھی کہتے ہیں اور بعض مقاتوں کو چھلی کہا جاتا ہے, اس میں تہ بتہ دانے ہوتے ہیں کتنی خوبصورت ترتیب کے ساتھ. اور اسی طرح اگر آپ گندم کی بالی دیکھ لیجئے, اس میں دانے وغیرہ ہوتے ہیں. اسی طرح پھل وغیرہ جیسے یہ کدو وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے اندر دانے موجود ہوتے ہیں اور بڑی ترتیب کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ تمام سبزیاں وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اسی پانی سے نکالے. اور بڑی حیرت انگیز بات ہے کہ پانی ایک جیسا ہوتا ہے, زمین ایک جیسی ہوتی ہے, لیکن جب اس میں آپ مثال کے طور پہ آپ نے آم کی گٹھلی بھی اگا دی ہے, اس میں انگور کی بیل بھی ہے, اس میں ٹماٹر بھی اگے ہوئے ہیں مثال کے طور پر, کیلا اگا ہوا ہے, وہی پانی ہے, وہی زمین ہے, لیکن ایک نظام قدرت ہے, ایک رب ہے جو ایک ایسا نظام اس نے آٹومیٹک قائم کر دیا ہے کہ جب وہی پانی اور اسی زمین کی توانائی کیلے کے درخت میں پہنچے گی تو کیلا اگے گا, انار کے درخت میں پہنچے گی تو انار, آم کے درخت میں پہنچے گی تو آم لگیں گے, اور سب کا ذائقہ مختلف, سب کی تاثیرات مختلف, سب کی قوت اور توانائی مختلف. تو معلوم ہوا, تسلیم کرنا پڑے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو ان کے اندر ذائقہ پیدا کر رہی ہے, ان کے اندر مزہ پیدا کر رہی ہے, ان کے جو مختلف رنگ بنائے ہیں وہ یقیناً کوئی ایک قطع نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذہن ہے, بہت بڑا ذہن جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو خیر ہم ذہن کو ثابت نہیں کریں گے, اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کی ذات سے قطع نظر اگر ہم عام لینگویج میں کہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ واقعی بہت بڑا ذہن اس کے پیچھے کام کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذہن ثابت نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے اور تمام چیزیں معرض وجود میں آتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی قدرت اور عظمت کی نشانیوں پر بار بار غور و تفکر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.